Book 2 9 9 Weekdagen Weekdagen De maandag De maandag De dinsdag De dinsdag De woensdag De woensdag De donderdag De donderdag De vrijdag De vrijdag De zaterdag. De zaterdag. De zondag. De zondag. De week. De week. Van maandag tot zondag. Van maandag tot zondag. De eerste dag is maandag. De eerste dag is maandag. De tweede dag is dinsdag. De tweede dag is dinsdag. De derde dag is woensdag. De derde dag is woensdag. De vierde dag is donderdag. De vierde dag is donderdag. De vijfde dag is vrijdag. De vijfde dag is vrijdag. De zesde dag is zaterdag. De zesde dag is zaterdag. De zevende dag is zondag. De zevende dag is zondag. De week heeft 7 dagen. De week heeft 7 dagen. Wij werken maar 5 dagen. Wij werken maar 5 dagen.